گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 422. این برنامه با همکاری رؤیا، حبیب الله بدیعی، گلپایگانی، فرهنگ شریف و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه دشتی از حبیب الله بدیعی. ابیات آغاز برنامه و شعر ترانه از رهی معیری. سایر اشعار به ترتیب از هاتف اصفهانی و وحشی بافقی. گوینده فیروزه امیر معز. دیشب دلم به جلوه مستانه ای رو بود. دیشب دلم به جلوه مستانه ای رو بود. امشب پی ربودن دلهای دیگر است. غمخانه ایست وادی کون و مکان رهی. غمخانه ایست وادی کون و مکان رهی. آسودگی اگر طلبی جای دیگر است. Thank you. به بزمم دوش یار آمد به همراه رقیبم ما به بزمم دوش یار آمد به همراه رقیبم ما شبی با او به سر بردم ز وصلش بی نصیبم ما خورد هر تشنه لب آب از لب مردم فریب او از آن سرچشمه من هم میخورم گاهی فریبم از آن سرچشمه من هم میخورم گاهی فریبم Thank you. جستم از دام، به دام آر گرفتار دیگر. جستم از دام، به دام آر گرفتار دیگر. من نه آنم که فریب تو خورم بار دیگر. بس که آزرد مرا خوشترم از راحت اوست، گر صد آزار ببینم دل آزار دیگر. من نانم که فریب تو خورم بار دیگر. خوشترم از پس که آزارد مرا خوشترم از راحت او گر صد آزار ببینم گر صد آزار ببینم ز دل آزار دگر طبیب من بیمار مسیحا نفسی طبیب من بیمار مسیحا نفسی تو برو بهر علاج دل بیمار دگر فریب تو خورم بار دگر موسیقی آنجا روم که از عشق غم دریا نباشد، آنجا روم که از عشق غم دریا نباشد، غیر از سبو خونین دلی آنجا نباشد. آنجا روم که از عشق غم دریا نباشد، غیر از سبو خونین دلی آنجا نباشد. آنجا روم که از عشق غم دریا نباشد، غیر از سبو خونین دلی آنجا نباشد. دامن ز مهر و محبت کشیدم که از مهربانی در زندگانی سودی ندیدم. عشق ندامت ز چشمم گشودی، خوابم رو بودی با اون که بود زدی محفلم را چون طور مویت، شکستی دلم را فقان که از محبت نداری نصیبی، سر و پا فریبی می نو بیام به جام رقیبی، سر و پا فریبی. Thank you. این بود برنامه گلهای رنگارنگ شماره 422.